Zbliża się godzina czwarta. Tu Trójka. Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam na trójkowy budzik. Trójkowy budzik. Ale się porozbijało. Niech dzisiejszy dzień tak Państwa nie wygląda, niech się zacznie jak najlepiej, to telewizja i komety. A teraz już, no dopiero w zasadzie 2 minuty po godzinie czwartej, zazwyczaj prezentujemy piosenkę dnia 4 minuty po godzinie czwartej, ale to przecież nie ma takiego większego znaczenia. Także zachęcam Państwa do tego, żeby teraz posłuchać naszej nowej piosenki dnia, a jest ona znacząca. To piosenka zespołu Manam, w której to śpiewa, no nie śpiewa, ale też gra oczywiście na trąbce, poza korą, którą można usłyszeć, jest też Tomasz Stańko. I to jest tak najbardziej niesamowite, że obydwoje ci artyści zostawili po sobie jedną wspólną piosenkę i ta piosenka nazywa się Die Grenze, czyli Bez Granic. Zachęcam do posłuchania, a później będzie można na nią oddać głos, tak żeby znalazła się w naszym zestawieniu do głosowania w liście przebojów programu trzeciego. We'll be right back. bez sens. Ludzie bez twarzy, ludzie bez sens. Granice, granice. Ta trąbka to Tomasz Stańko, proszę Państwa. A ten głos to Kora, oczywiście. Obydwoje artyści zostawili po sobie jedną wspólną piosenkę, która nazywa się Die Grenze, czyli Granice. Została nagrana w 1982 roku i jest dziś naszą piosenką dnia w Trójce. Jeżeli chcą Państwo, mogą na nią głosować, tak żeby znalazła się w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego. Będzie można też tę piosenkę usłyszeć później w trakcie dnia. Na przykład w porannym Zapraszamy do Trójki albo w LP Trójce. Zachęcam do tego, żeby słuchać, no i oddawać głos na piosenkę Die Grenze. Pif, paf, bingo, bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Pif, paf, bingo, bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Pif, paf, bingo, bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Pif, paf, bingo, bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Bieda, bieda, co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Bieda, bieda, co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Hej, szeryfie, panie generale, ręce do góry, moje są medale. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, moje są medale. Big bang, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Big bang, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Big bang, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Big bang, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Pancerne sejfy rozbijmy, kochanie, niech się z nas wysypią klejnoty, mandale. Niech się z nas wysypią diamenty i złoto. Mandale, mandale, mandale, man. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Thank you. męka, co to za męka, stęka i kwęka, ciągła udręka. Co to za bieda, co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Hej, szeryfie, panie generale, ręce do góry, moje są medale. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, moje są medale. Kobiety i piw-paw. A my mamy 13, prawie 13 minut po godzinie czwartej. Słuchają Państwo Trójki, Trójkowego Budzika i zachęcam Państwa do tego, żeby, jeżeli już Państwo wstali, to jakoś się z nami skontaktować. A wybór jest spory, jeśli chodzi o te właśnie drogi kontaktu. Można do nas napisać budzik@polskieradio.pl, można wysłać SMS 71335, to jest właśnie numer. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Czekam na Państwa pierwsze piątkowe sygnały. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Dobranocka. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Tak śpiewają 16 minut po godzinie 4. Dziękuję bardzo Państwu za ten wysyp maili porannych, ależ wielu z Państwa już nie śpi. Mam nadzieję, że to jest związane z czymś przyjemniejszym niż tylko to, że muszą Państwo wstawać rano do pracy. Pan Darek pyta, czy to pierwszy sygnał. No nie jest Pan pierwszy, bo tutaj już właśnie wielu innych słuchaczy napisało wcześniej, ale bardzo Panu dziękuję. Napisał też Pan Kuba, który wita serdecznie raniutko i pisze, że szkoda, że to nasz ostatni poranek, a nawet przedporanek w Trójce. No wie pan, nic nie może przecież wiecznie trwać. Ja tylko przypomnę, że jestem w zastępstwie Piotra Łodeja, który wróci do państwa w pełni sił, wyspany na pewno. Już od poniedziałku będzie państwa witał o godzinie 4 rano. Mi było bardzo przyjemnie. No jeszcze faktycznie ten jeden poranek przed nami, a co później to zobaczymy. Ale proszę serdecznie przywitać Piotra, który do państwa wróci, jak zawsze wraca, po tym jak zastępowi różni druhowie próbują go jakoś zastąpić. Dziękuję bardzo za te pierwsze także telefony. Pan Janek z Poznania do nas zadzwonił. Też już wita dzień i się zastanawia, jak tu przetrwać ten upał. Jutro co prawda będzie chłodniej, ale dziś jeszcze bardzo upalnie. Pan Janek mówi, że nie chce mieć w domu klimatyzacji, bo boi się różnych chorób. Tak więc stara się tylko wietrzyć swoje mieszkanie. Nie wiem, jak Państwo sobie radzą z tymi upałami. Już wiele tego gorąca za nami. Jeszcze chyba ten jeden dzień przed nami. Oraz w przyszłym tygodniu niestety jeszcze kilka takich dni będzie. Niestety dla tych wszystkich, którzy nie lubią upałów. A ci, którzy są na przykład nad morzem, no to mogą się z tego tylko cieszyć. Mamy 18 minut po godzinie 4. Państwo niezmiennie słuchają pewnie Trójki. Klaus Mittwoch. 20 minut po godzinie 4. A państwo piszą takie maile, że aż łza się kręci wokół. Bardzo za nie dziękuję i tymczasem wracamy do tego, co dziś będzie nas czekało, a mianowicie powiem państwu, że dziś już piątek, 10 dzień sierpnia, to 222 dzień roku. Słońce wzejdzie dziś o godzinie 5.11, a zajdzie o 20.11. Tak też dzień będzie trwał równo 15 godzin. A imieniny dziś Blanki, Bianki, Bogdana, Borysa i Wawrzyńca. To także święto ratowników i przewodników górskich. I jeszcze mam dla państwa przysłowie na dziś, gdy Wawrzyniec i Bartłomiej obchodzi swoje imieniny 24 sierpnia. To oczywiście nie jest część przysłowia, ale muszę to państwu powiedzieć. Jeszcze raz zaczynam. Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują. No to dzisiaj pierwsza część tej właśnie zapowiedzi. Wawrzyniec, Bartłomiej, 24 sierpnia. Jeżeli też wtedy będzie piękna pogoda, to czeka nas piękna jesień. Trzeba w to wierzyć. Mamy 22 minuty po godzinie 4. Niebawem prognoza pogody. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. Plan i komety. Państwo wciąż piszą, bardzo dziękuję. Pani Magdalena napisała, że właśnie przemierza Szwecję. Niestety już w drodze powrotnej. Cały tydzień w północnych lasach i jeziorach. Chciałoby się jeszcze, a tu trzeba już wracać do pracy. Było wspaniale. Tak napisała pani Magdalena. Piszą też, zadzwonił do nas pan Jurek z Otwocka, donosi, że na razie 18 stopni na termometrze. Pisze też do nas, jak widzę, pan Grzegorz, który mówi dzień dobry. Mówi, że dawno nie słuchał Budzika i że tutaj taka niespodzianka w mojej postaci. No tak, jeszcze dziś to ostatni dzień z tych dwóch tygodni. Już od poniedziałku będzie tutaj z państwem w tym trójkowym studiu Piotr Łodyj, który wraca z urlopu wypoczęty. A my teraz... Budzikowe kalendarium. My teraz spoglądamy do kalendarza, co tu się wydarzyło 10 sierpnia w poszczególnych latach. Cofamy się bardzo daleko, do 1675 roku. Proszę sobie wyobrazić, że już wtedy w Greenwich koło Londynu zostało otwarte obserwatorium astronomiczne w 1675 roku. W 1896 urodził się Stefan Wiechecki, pseudonim Wiech. To pisarz, humorysta, autor felietonów pisanych Gwarą, Przedmieść Warszawy. Zmarł w 1979 roku. W 1914 urodził się Witold Małcużyński, wybitny pianista, laureat konkursu imienia Fryderyka Chopina w 1937 roku. Wykonywał głównie utwory z repertuaru klasycznego i romantycznego, a przede wszystkim dzieła Chopina. Zmarł w 1977 roku. I jeszcze ostatnia data w tej części kalendarium. W 1996 roku zmarł Czesław Centkiewicz, pisarz i podróżnik. Będziemy wracać do dat z kalendarza, zarówno z tego ogólnego, jak i z muzycznego. Zachęcam państwa do pozostania z nami, a już za kilka minut prognoza pogody. Włosów każdy zna przy ustach, dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, palet trwaj przez cztery dni. Pójście wozi się w piorunach klipców na potłuczonym szkle. La, la, la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny siutek pije dżin Celiny, koleś twardy gość. Pije cztery dni. Wychylił setną ćwierć, powietrze zaraz wyszło z niego. Kliniczną popadł śmierciczką, pobladło mu jak wosk. Ciutek pozbył się swych odceliny trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutko by minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj celiny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Celina już na złom. To czarny siutek z killerami pod Celiny. Idzie domu świetlą błyski kost. W rynku bramy brzeg. Sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. I stoi pikiet sak pod oknem w sieni i ucz widać tylko znak. Zasłony w oknach leją blask na mecie jasno jakby w cień. Tak to Celiny, Celiny, Celiny cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie, pośród rządzi szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w progu staje rudy mundek, ziutka druch. Był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w błysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci i błysk. Dlaczego taki ostry był siódkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale Celiny głos, Celiny włosów, woń czerwoną mgłą zasnuwa oczy. W kamień zbiera dłoń, siódek tylko podniósł brew. Błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. To jęknął świat jak chory pies u pana stóp. Tak to Celinie, Celinie, Celinie kopią grób. W rynku syren jęk,

Jakie oskarżenie pod adresem mężczyzn od Kai. To oczywiście testosteron znany wszystkim Państwu bardzo dobrze. 36 minut po godzinie 4 to czas w budziku na to, żeby rozruszać swoje szare muzyczne komórki. Zachęcam Państwa do tego, żeby przysłuchać się tekstom najbliższych trzech piosenek, które przed nami. Coś je wspólnego łączy. Co to będzie? Oto pierwsza piosenka. Rozpędziłam się. Niech Państwo się aż tak nie wsłuchują w te konstytucje Lecha Janerki, które jeszcze oczywiście przed nami będą. To będzie właściwa piosenka. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care. To Coldplay. Pierwsza piosenka w naszym konkursie Trzy na raz. Za chwilę usłyszą Państwo dwie kolejne. Coś łączy te wszystkie trzy piosenki. Co to takiego? Można do nas pisać na adres budzik@polskieradio.pl. Także wysyłać smsy pod numer 71335. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Oh, trzy na raz. The Bandits i Running with the Stars, tak się nazywa ta właśnie piosenka. Wcześniej za nami także Night of Summer Stars i A Sky Full of Stars. No chyba już sama odpowiedziałam na to, co łączy dzisiaj te trzy utwory i tak też odpowiedzieli Państwo w większości. Bardzo dziękuję panu Mariuszowi z Katowic, panu Hubertowi z Konina, panu Bartoszowi i panu Bartkowi z Otwocka, panu Markowi, panu Tomaszowi. I jeszcze jeden pan Tomasz napisał, że hasło, które dziś łączy te wszystkie trzy piosenki, to patrz. No nie to koniecznie patrz, bo gwiazdy, one łączą dziś te wszystkie piosenki, ale słowo patrz jest tutaj jak najbardziej na miejscu, bo właśnie do tego chciałam Państwa zachęcić, do tego, żeby przez najbliższe dni patrzeć w niebo, gdzie jak zawsze co roku o tej porze jest deszcz, różnych meteorów i deszcz Perseidów, żeby państwo patrzyli. Tak mniej więcej 12 sierpnia to będzie największe skupisko gwiazd, które będzie można oglądać, gdy będą spadały. To właśnie wtedy proszę sobie pomyśleć życzenie, zacisnąć pięści, spojrzeć w niebo i wypatrywać tych właśnie spadających gwiazd. 12 sierpnia, przypomnę, ale już teraz w okolicach tego właśnie dnia w sierpniu tych gwiazd spadających jest dużo, więc zachęcam, szczególnie jeżeli mają państwo bezchmurne niebo, bo jak było słychać w prognozie pogody, trochę może popadać w najbliższych dniach. Mamy 8,5 minuty do godziny 5. Słuchają państwo Trójki. Nie boimy się politycznych rozmów. Na koszmarne sny zalecony dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pada nowy dzień. Nie boimy się załamania ducha, bananowy żel, zapierucha ducha. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy żel. Drugi wdech. Jan Bo i Piotr Rogucki i Bananowy Dżem w Trójce. Oczywiście mogą państwo słuchać takiej właśnie muzyki i będą też państwo mogli słuchać po godzinie 5:00. W drugiej godzinie naszego spotkania trójkowego budzika będzie między innymi do usłyszenia prognoza pogody, będzie też druga część kalendarium. Będzie o wydarzeniach, których dziś w Polsce i na świecie jakoś bardzo dużo, ogromny wysyp. To wszystko tuż po godzinie 5:00, o tym państwu opowiem. Będzie też kalendarium muzyczne, tak więc zachęcam do tego, żeby zostać z Trójką. Mamy już 3 minuty do godziny piątej. Jeszcze 4,5 minuty do godziny 5:00.